Mert nem autót. Mert amit én néztem, az 130-szor 190-es volt. De nem, de ez volt ott is. És nem adta a 450 dinár, hanem ami 1000 dinár felett mondta. Nem akarta odaadni. Nem tudom, mi nem adta oda? Ugyanilyen volt a 130-szor 170-es, és nem adta oda. Nem tudom. Ami 1500-at akart beírni. Fogalmam nincs. Ugyanígy be volt csomagolva. Na mindegy. Na, megpróbálom még egyszer. De próbálja meg semmit hallgatni. Pedig van akcióba. Másik nap megpróbálom, nem az a hiába van ott a kasszán. 10. hónap 20-áig. Itt nem írja, hogy ez a... Ugye meddig akciós. Azt mondja, hogy hónap nem is. Azt mondja, hogy október 20-ig. Csütörtök összig érvényes akciós. Ha csütörtök, nem amit nap elmegyek. Másik nap, hogy komolyan kérdezem én. Választottam. Azért, hogy 130-as 170, és ami 1500-at mond be. Hogy fi? Mit teszik az újságba bele? Nem tudom. Mit teszik az újságba? Mert az zárva is az van kiragasztva, mégsem annyi adja. Várjunk, de... Na, nincsen a tizen... Na, kell kitérni, hogy van nálam újság. Nem tudom, hogy kitérni. Nem tudom mi. Mert nagyon utatos után, az a törvényben, amennyi te látod, annyi meg oda kellett volna adni. 450-i láttam, meg kellett volna fogni, és oda kellett volna adni nekem 450-i. Az van, amennyi látod, amennyi ki van ragasztva, annyi elbírnád vinni. És oda kellett volna adni nekem 450-i, nem adta oda rohadékja. Az van, amennyi mennyi látod, ha rosszul van kiragasztva, te annyi vetted meg, annyi vitted a kasszába, annyit kellett volna fizetnem érte. Most is annyi van kiragasztva. Akkor nem, ez megvan. Ez kell lenni, de nincsen, el lesz küldem más valaki, és akkor megfonni kasszánál, az volt annyi volt kiragasztva, kitéve, az, mert csak az egy ár volt, és a kanya oda kezd volna, nem adtad a rohadék. Én már nem érzek. A fányra akkor menjünk ki, mert én reggel megyek a jogvédőhöz, nem tudom, mikor kezdődik a jogvédő dolgozni. Hova mész a jogvédő? Ha? Mindenki utána nézzük a postának, a postás szerződésének. Hogy a postán miért nem vizsgálják? Igen, hogy a szerződésben van írva 3 hónap. De hiszem a jogvédő az egy, ha megjelen a fél óra alatt. Hát jó van akkor. Csak hozom a piszkos ruháimat, és akkor itt átöltözködök egy-kettő. Csak mehetünk ki. A szerepületi óra. Már lesz akkor. Nem tudom, mikor kezd. 8 óra, akkor dolgozik majd ott védő, biztos. Biztos. 8 óra, és akkor fél óra, az 9, fél 10, akkor már mehetünk ki 10. Ki mondta, hogy a jogvédőről kell menned? Én mondtam. Mi? Én mondtam, utána néztem. Utána néztem? Ja. Arra kaptam időpontot. Kaptál időpontot? Ja, kaptam. 5 napot. Ugye felszámolták a szombatot meg a vasárnapot. Hogy? Hogy elmehetek a jogvédőhöz. Ja. Megkérdezni a jogvédőt, ezt kaptam vissza üzenetet. Ne, hagyd a folyamányat. Semmi más. Egy két év után. Úgy sem fognak sem se lenni, mert... És mit csinálnak az okot majd a lehet? Semmit sem, majd megmondanak valamit, mondanak, megmagyarázzák, hogy mit történt, hogy aláírod, akkor 3-4-5 nap alatt felbírják bontani, hogy szerintem benne van a szerződésbe. Hogy bármikor akkor felbírják bontani, annyi megnézik, semmi más nem bírnak. Érted? Hát nem értem, de majd megérted, ha... Most kiderül. Aztán mehetünk ki. Egyházi év. Nem volt a templomba lenni. Mi? Nem volt a templomba. Jó. Azt mondta, jó, hogy te is elmehetsz estére. templomba. Hozom a leves melegítőt. Elprédikálja az övét, hogy küld imádkozni. Tiszta szívedmű. És akkor így. Akkor a szakmai. Hát úgy van, mondtam a Zitte. Nincsen meg a szakmai évek, gyakorlat évek, akkor nem járok. Javaslom, fejezed be, nem kapod meg a diplomát meg. Hú, itt. Mi csináljak veled? Muszáj, hogy legyen szakmai gyakorlat. Muszáj, hogy te lehetsz, hogy ezt befejeztem. Mama, gyert kikapcsoltad ezt a melegítő részét? Bekülni a pumpban, akkor még kapcsolom valamit. Bekapcsolom, még lesz, hogy nem ezt kell helyezkedni, valahogy. Az a fogtál, ott nem lesz szakmai gyakorlatod. Hé, egy fasz, hogy felettek a nem vette. Így van, nincsen szakmai gyakorlata. Fogtának semmi köze nincs a szakmámhoz. Az 0% hogy lenne. Kaptam volna elismerést, vagy akármit. Van is itt a pénteki nap még a, hogy is hírják. Magyarországon máshogy megy, van ilyen minőség ellenek talán, de itt tupán nem kell minőség ellen, mi a fasznak. De hol volt, hogy ilyen szakmai gyakorlat. Na, tehát, hol ennyire okossak, akkor lehet valahogy utána kell nézni a privát cégeknek. És Topolyán nincsen elektromos privát cég, semmi. Itt van bútoros, van nem? Én nem tudom már, milyen cégek vannak. Tudom, milyen vannak. Washington, de van. Annos semmi köze nincs. Ez valami nagy. Nagy kicsesztés az egész. Úgy van, akkor aki szakmát lesz választott, annak szakmában is kell dolgozni. Nincs, mondta máskor Norbi, hogy ha elment, akkor nem voltak ilyen elektromos cég. Ha van a villanytekercselő, talán az. Az valami privát. Hát, hogy egyáltalán megvan-e még a kis károly. Hát, jó kérdés. De várj, te! De itt van az a flexrotoros, az szinte úgysem keres másik embert, aki tanítana. Hát az van a legépszerűbb. Ez az, hogy a kési. Ez rotoros, aki van. Ahhoz kell menni. De az úgy sem fog bejelenteni, hogy mint hopra százak. Kell besen a rotorra. Az krémek. Na, ott olok. A negrom én. Nem sok kezemet, várja. A Jánhoz kell menni akkor. A Flex rotornak sok közel van hozzá. Csak annyi, hogy... Ez vállalna, vagy nem vállalna. Aznak van, de úgy sem tudom, beszélni kell. Ilyenek az bürokratikusak. Ilyeneket kell összeállni. Hiszen úgysem vállalnak textrotor szerintetek. Nem értek el az egész iskolától sem, meg az izéhőse értek. Hogy milyen vállalatok vannak Topolyával, ki alkalmaznak. Én nekem ez magas. Van migránsok? Fele van. Ez a Beográdi busz. Akár hány szólják a Beográdi buszok, több mint a fele migráns. Még ne verjenek, az lesz a vége. Nagyon jó jár a... Laszta. Hát tele, mondom, akár mennyi járat jön, az mindig fele busz migráns. Ha? Aztán meg visszaviszik a rendőrök, aztán megint feljönnek. Tényleg mutatta a tévé, hogy hogy fürdenek. Itt Zombor felé milyen tó van? Nem tóban mondta, vagy miben? Ma. Ne, tóban mondta. Bazd még fémeszelem, még belegulik a vízbe. Tényleg. Nem fél a hidegség. Fémeztelen mosakszanak, valamellik meg olyan bátor, hogy belegulik a vízbe, hogy fűzni. Csak jó. Kevés, ugye? Jó, édes. Jó. Adjál neki. Nem kell égeszteni. Nem kell több. Megyek akkor. Új, sziarogat az ujjával. Hát, jaj. Sziarogat, tiszta kezem. Tiszta még mosta. Én is kiszoktam. Egy kettő, megyek aztán. Diskola. Hallod, mamám, ez nem meleg így. Bekapcsoltad. Valami baja van. Én még várom, hogy majd csak még meleg így. Nézd a meleg így. Eddig fekete volt. Most ez van. Még mellé még, ha be akarom a diplomát ahhozni, nyelvvizsga is kell. Ajaj, ez eléggé kombinált az a te iskolát. Szerintem nagyon, szerintem is. Kombinált. Komplikált. Ja. Nem tudom én. És? Ugyanez a... Majd lesz valahogy, el kell még a kutyás asszonynál veszni. Ha az el van a határúton, fel kell lepogatóta, mindet kell meg. Úgyhogy... El lesz vette holnap. 9-10 óra között el lesz. Még hónapban izét is hazahajtod a torpedót. Jó, akkor azt is hazahajta. Hazahozzuk ezt a kis búzát, ami van ott én nekem. Az a kevés húz zsát, mert van is 10-15 zsát. Még hazahozzuk a papírzsákokat, egy részit. A magosítóra rárakjunk. Visszarakjuk a magosítót. Magosítókat is hazahozzuk. Az meg lesz holnapinak. Hát de azért ne dél felé gyerej nekem, hogy izé legyen. Fél tízkor legalább itt legyél. Fél tízkor itt leszek, ami hamarabb itt leszek, hogy irazom a piszkos ruháimat. Hiszen fél tíz vagy hamarabb biztos kapok időpontot. Hát. De úgyse, ha azt nézzünk a postában, nem értem most, hogy beiratkoztam, nem értem volna vele semmit se. Hát nem szart ma belé, abszolút nulla. Nem is van topolyan ilyen filmos cégek. Hát akkor... Nem tudom, mi lesz. Te a pénz az meg kell nekem. Szegény, ez nem olyan valami szóvert, hogy aki már a szakmában dolgozik, hogy följebb izényen, hogy okosabb legyen. Hát, hogy kap ő szakmá, abba a szakmában állás, mikor és ma senki nem alkalmazza. Topolyánnál? Nem tudom én, hogy... Ez azért van ilyen fűs... Hát még szabadkán, hogy téged várnak, ne fél. Igazad is. Hogy följebb jussanak. De aki befejezett... Nem értem én, nekem magot ez. Nem, nekem is magas. Lehet, hogy aki már ott dolgozik ilyen szakmában, az most képezi magát följebb. Vagy nem, nem, hova van. Följebb, hanem a főiskola minimum, hogy megvegyem hozzá. De én nem. Ez az, hogy... Nem értem, mert... Igen. Abban a szakmában el kellene heleszkedni. Hogy heleszkedsz el, ha senki ki akar fővenni, akkor hogy feleszkedsz el? Semmi nem lesz meg a proxám is. Azt kellene, hogy az iskola biztosítja, hogy te ebben a vállalatban mész proxára, te még amabban vállalatban mész proxára. Igen, úgy kell. Azt az iskola rendezze, hogy... Igen, proxa lesz most nekem. De hát az legkönnyebb kiadni, hogy heleszkedj el abban a szakmában. Találja magadnak munkát. Igen, és aztán ha nem találsz magadnak, akkor a dékama sem nem jár. Ha obrolod, hagyd meg. Így. Na megyek, na szia! Na szia!